شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که بزرگ و مهربونه و شما رو خیلی خیلی دوست داره. خوش به حالتون، برای این که خیلی خوبین، خیلی خوب. خدا رو شکر. بچه ها شما چه کارایی میکردین؟ ها؟ چه کارایی انجام میدین که سرتون گرم بشه، حوصلتون سر نره؟ میدونین چرا اینو میگم؟ آخه میو کوچولوی امشب ما یک گربه کوچیکی که حوصله‌اش سر رفته بود چیکار کرد؟ حالا تو قصه براتون میگم، اما براتون بگم که آقای کلاغه بازم اومده سراغمون از یک بچه خیلی خوب به نام ارغوان ولیزاده. خبر آورده بله امسال میره کلاس پنجم، درسش خیلی خوبه، ورزش کاراته میکنه این دختر. وای کلا، با اینکه ورزش و موسیقی رو خیلی دوست داره، اما دلش میخواد در آینده یه ماشین زمان اختراع بکنه. ماشاءالله. ارغوان با پدر بزرگ و مادر بزرگ خیلی مهربونه، مامان باباش رو هم خیلی دوست داره. دوتا دوست هم داره که اسمشون هست پریما قدیری و ملیسا جعفری. چند تا عروسک داره و کلی اسباب بازی، ولی بعضیاشون رو گم کرده. اسم عروسکاش هم مینی و روشنک و گابی و چند تا عروسک دیگه هستن که اینا رو گم کرده و دوست داره هر جور شده اینا رو پیدا کنه. امیدواریم که ارغوان خانم ولیزاده ما که در آینده میخواد یه مهندس بشه، هرچه زودتر عروسکایی رو که گم کرده پیدا کنه. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست گربه خاکستری. روزی روزگاری گربه کوچولوی قصه ما حوصله‌اش سر رفته بود و نمیدونست چی کار باید بکنه. برای همین از مامان گربه اجازه گرفت و از لونه رفت بیرون. یک کمی جلوتر از لونه یک گاو بزرگ مشغول علف خوردن بود. گربه کوچولو که حوصله‌اش سر رفته بود با خودش گفت چطور سر به سر گاو بزرگ بذارم؟ برای همین جلو رفت و گفت ما. گاو بزرگ اصلا خوشش نیامد. گربه کوچولو خندید و رفت. یکم جلوتر زنبور زرد رو دید. گربه کوچولو جلو پرید و گفت ویز. زنبور زرد اخم کرد و گفت واقعا که. گربه کوچولو بازم خندید و رفت. گربه ما که از ادای دیگران رو درآوردن و مسخره کردن خوشش اومده بود، کنار گوسفند سفیدی خوابیده بود رفت و با صدای بلند گفت با. گوسفند سفید از خواب پرید، ناراحت شد و گفت ای مردم آزار، چرا ادای منو در میاری؟ بچه ها اگه گفتین گربه کوچولو چی کار کرد؟ بله، دوباره خندید و مثل دفعه های قبل رفت. دیگه زور شده بود، نهار حاضر بود. برای همین مامان گربه کوچولو از لونه بیرون اومد و گربه کوچولو رو صدا زد. میو، میو، گربه کوچولو. گربه کوچولو صدای مامانش رو شنید. خواست بگه که میو میو یعنی بله، اما میدونین چی شد؟ اشتباهی گفت با. خواست دوباره بگه میو میو، اما اشتباهی گفت ویز. بله بچه ها، گربه کوچولو پاک قاطی کرده بود. راستشو بخوان انقدر ادای حیوانای دیگر رو در آورده بود که حرف زدن خودشم یادش رفته بود. گربه کوچولو خیلی ترسید، برای همین دیگه چیزی نگفت. تندی به خونه برگشت و با مامانش حتی یک کلمه هم حرف نزد. آروم نهارشو خورد، حتی وقتی مامان ازش پرسید غذای بیشتری میخواد یا نه، با سرش جواب داد که نه. و چای گلم، گربه کوچولو میترسید حرف بزنه و به جای میو میو صدای گاو یا زنبور از دهانش خارج بشه. گربه کوچولوی قصه ما تو همین فکرا بود که مامانش پرسید گربه جون با من قهری؟ چیزی شده؟ چرا هیچی نمیگی؟ گربه کوچولو میخواست حرفی نزنه، اما مامان گربه انقدر سوال پرسید که گربه کوچولو مجبور شد جواب بده. اون گفت میو میو، یعنی چیزی نشده. بچه ها، گربه کوچولو یه نفس راحتی کشید و خدا رو شکر کرد. خدا رو شکر کرد که تونسته دوباره به زبون گربه حرف بزنه، نه به زبون زنبور و حیوانای دیگه. بله عزیزای من، گربه کوچولو دیگه هیچ جا و هیچ وقت ادای کسی رو در نیاورد. بله بچه ها، ادای دیگران رو در آوردن اصلا کار خوبی نیست، اما قربون شما برم که همتون گلین و هیچ وقت این کار زشت رو انجام نمیدیم. بازم بگم که ارغوان چه دختر گلی بود که ابتدای قصه آقای کلاغ ازش تعریف کرد و قابل تعریفم هست. بچه‌ای که از حالا دوست داره ماشین زمان رو اختراع بکنه. به به، چه شود. منم به عنوان عمه مریم روی ماهش رو میبوسم. امیدوارم من باشم و ماشین زمان اختراعی ارغوان جون رو ببینم. خب دیگه از حضورتون خداحافظی میکنم و عرض میکنم شب بخیر، خدا نگهدار.